stipendije. Poč mali, ne iđe to tebi, slušaj. Oglasna ploča. Čujemo da nekima od vas, dragi naši studenti, je potreban posao ili možda stan. Neki su možda u prvom semestru bili na Erasmusu pa su ostali bez krova nad glavom, a drugi su sve potrošili za praznike pa su ostali bez kune u džepu. Tako je, da, treba se snaći, pogotovo sada kada ispiti dolaze, treba dobro učiti za ispite, treba imati krov nad glavom. Poslovi! E sad, ne znam kako će ti studenti i raditi i polagati ispite, kolokviji su popravni ispiti, popravni kolokviji, sad je sve nagurano, ali evo možda se nekome posreći pa želi pozdravljati goste iz Njemačke. Inače, svi nama bježe u Njemačku, svi Hrvati bježe u Njemačku, ali evo, ima i onih koji nam pristižu, radi se o turistima. Nažalost, ne dolaze za stalno. Traže se 4 studenta ili studentice i to ih traži turistička agencija Kompas kao turističke predstavnike. Oni će raditi na riječkom lukobranu. E sad, ne piše, hoće li imati krov nad glavom, nadamo se da hoće, ipak u Rijeci je puno kiše. Ipak, Kompas ne plaća putne troškove, ali zato traži radno vrijeme je od petkom od 14 do 20 sati, a subotom od 7 do 14 sati. Dakle, solidno 2 dana tjedno, nije loše. Čisto u redu, stigne se učiti za ispite, a možda ljudi koji uče za ispite imaju znanje i njemačkog jezika, to će im jako dobro poslužiti za ovaj posao i cijena redovitog sata bi bila 20 kuna, što će vam možda pomoći da se oporavite od ovih božićnih mjeseci i darova koje ste morali kupovati, pa možda i napuni vaš budžet. A za, ako vas se zanima upravo ovaj posao, slobodno se javite na e-mail, evo sad pišite sanjaz, bez točke, dakle sanjaz@idriva.com, dakle sanjaz@idriva.com. Javite se, radite petkom i subotom, ostane vremena i za učenje, ali malo i za partije, 20 sati, sve to za Kompas i za Njemce. Evo, još bi samo nadodala, Davore, da ova firma nudi da čak studenti mogu i izostati u navedenom periodu maksimalno 2 tjedna, tako da stigne se onda i učiti, stigne se i raditi. Ovo je idealan studentski posao, evo, idealan posao, jel? Ja se slažem s tobom. Prijavljujemo se odmah sutra. Pa to ćemo još vidjeti. Poslovi! A evo, ako se nekome možda ne sviđa da radi kao turistički predstavnik ili mu možda nedostaje znanje njemačkog jezika, a voli pritom jako brbljati, onda imamo baš posao za vas. Euroherc osiguranje traži jednog studenta u call centru da radi kao djelatnik. I još pritom, ako netko živi možda u blizini Kastva, odnosno u Belićima, to će mu biti dodatno poboljšanje zato što će mu biti u blizini. A ako netko možda živi dalje od Kastva, bit će mu plaćeni putni troškovi, tako da nema... Na sve su nema, mislili. Da. Osigurani su Euroherc osiguranjima, na sve su mislili i putni troškovi. Zato je zapravo bolje da ne žive u Belićima jer će onda dobiti više novca. Više će novca dobiti. Istina, više će i potrošiti, ali evo... I još je jedna dobra stvar u ovome poslu za ispite, opet govorimo o tim ispitima, nije radno vrijeme svaki dan, nego samo ponedjeljkom, srijedom i petkom i to u terminu od 14 sati do 18 sati, tako da se stigne. Popodne nakon faksa, većina fakulteta već negdje oko 2 je završeno, ako i nije onda obično ni ne dođemo na ta popodnevna predavanja. I sad svi brbljavci koji su ovo čuli, neka si zapišu također mail adresu na kojoj se mogu javiti, odnosno prijaviti za ovaj posao. A mail adresa je, pratite dobro, stjepan.orec@euroherc.hr. Ili mu se javite na 091-565-0270. Dakle, 091-565-0270. I Davore, nećemo zaboraviti reći da je cijena redovitog sata 20 kuna. Mislim da je to studentima uvijek jako bitno. Stanovi! Ma naravno, morate negdje živjeti, dragi moji studenti. Znamo svi kako je to. Nekad se treba preseliti zbog vlage i zbog loših susjeda ili možda najmodavaca. Ali ako je evo to vaša situacija, onda potražite stan na Belvederu, konkretno ulica Franca Prešerna, i to na 9. katu. Ok, malo je visoko, ali je poboljšanje što ipak zgrada ima lift. Stan ima 2 spavaće sobe, dnevnu sobu, kuhinju, hodnik i kupaonicu. Cijena najma je 1700 kuna plus režije, možda malo visoko, ali zapravo 2 su sobe pa se to nekako podijeli pa bude ok. Dopušteni su manji kućni ljubimci, tu sad nije specificirano do koje gramaže ili visine ljubimca, a kontakt broj je 091-734-2094. Još jednom, 091-734-2094. Evo, ja ću nadodati da je Belveder u mojem susjedstvu, tako da je to jedan jako lijep kvart. I mislim da će se studenti koji će tamo živjeti jako dobro osjećati. I evo, imat će super, super susjedu. Stanovi! Evo, ima još stanova, nemojte se obeshrabriti ako vam se ovaj možda ne sviđa kvart ili nešto drugo. Ili susjedi. Ili susjedi. To je namješten stan u Štivaru na Rešetarima. Stan nije toliko velik, ali u redu je možda za 2 studenta, 42 metara kvadratnih, jedna je soba i dnevni boravak. Nalazi se malo niže od prethodnog na 2. katu, a zgrada ima 4 kata. Stan je uredan, barem tako kažu ljudi koji ga iznajmljuju. Bio je uredan, bio je. Nekad je bio, sad ali još uvijek. Sad ali još uvijek je, to ne znamo. I ima flat internet, što je sad za vrijeme ispita jako važno. A ima i parking, tako da za vaš auto nema straha. Stan se iznajmljuje na duže vrijeme, cijena je nešto manja također od ovog prijašnjeg, 1500 kuna, i tu su uključene, znači, i režije se dodatno plaćaju. I broj telefona na koji se možete javiti našem Zoranu na 097-668-4299. Evo, još ću jednom ponoviti za one koji su zainteresirani. 097-668-4299. Idealno za nekog koji ima auto, možda Rešetari nisu toliko blizu samog centra, ali vrlo brzo se to stigne s autom. Cap, cap, cap i tu si. Ma tako, jedno mirno naselje, mirna ulica. Sjajno. I evo, idemo sad na onaj najmanje od sva tri današnja stana, 36 metara kvadratnih u centru grada, konkretno ulica Pomerio. Garsonjera je kompletno namještena i uredna je. Iznajmljuje se na duži period, što to znači, a valjda duže od mjesec dana. Cijena mjesečnog najma je 1600 kuna plus, kažu, niske režije. Za sve dodatne informacije nazovite poslije 9 sati, valjda ujutro, na broj 091-884-9814. Dakle, poslije 10 ujutro, 091-884-9814. Moram primijetiti, Davore, da su svi ovi naši stanovi jako uredni. Mislim da je to, znaš, to je osnovno što moraju staviti. Evo, vjerojatno će i Njuškalo već imati na svojim stranicama kao stan uredan i onda označiš kao je. Kao da su i studenti uredni. Ako vam je neka od ovih informacija promaknula, otiđite na naš web sova.uniri.hr i nađite sve ove informacije za kojih 10 minuta. A sad odjavljujemo oglasnu ploču i nastavljamo dalje s playlistom našeg Tonija Istrijana. Nemojte nam se zaboraviti, javite naše brojeve telefona, još uvijek smo uz naše rukometaše, pošaljite poruku, nazovite nas, pružimo im podršku. Evo, moramo spomenuti, nekim nisu bili dovoljno hrabri popričati s nama u eter, ali su nas čuli pa su javili iza u režiju svoje dojmove o utakmici. Žalosni su, ali bit će boljih utakmica. Ja sam isto žalosna, Davore, ali evo, stvarno vjerujem tako da će to blizu, biti dobro. Tako daleko je. Idemo na Francuze i Norvežane, idemo jako. S punom snagom. Cimeri, stanovi, poslovi, stipendije. Hoć mali, ne iđe to tebi, slušaj! Oglasna ploča.